่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องเห็นไตรรักษ์เห็นอย่างไรโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่13ตุลาคม2545ที่พุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ณวันนี้อาตมาก็ตั้งใจว่าอยากจะเทศเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยโดยเฉพาะอนิจจังตัวคำว่าอนิจจังความไม่เที่ยงเนี่ยจะมันเข้าใจกันแล้วก็เข้าใจกันยังไม่ถูกต้องกันเยอะแล้วก็มีอะไรที่เป็นนัยยะซับซ้อนนัยยะมีนัยสำคัญที่ลึกซึ้งที่เราค่อยๆฟังดีๆนะคำว่าอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังอนัตตาเนี่ยทางชาวพุทธเรารู้ดีว่าอันนี้เป็นไตรลักษณ์เป็นสามัญลักษณ์แล้วก็เรียนกันมาสอนกันไปพูดกันมาว่าสุดท้ายก็บอกว่าผู้ที่เข้าใจไตรลักษณ์หรือผู้ที่เข้าใจสามัญลักษณ์ลักษณะเนี่ยผู้ได้เข้าใจอันนี้เป็นผู้ถึงธรรมความจริงก็จริงแต่ก็ยังไม่จริงที่ยังทำให้เข้าใจถึงสภาพที่ชัดเจนว่าอะไรแล้วมันไตรลักษณ์นั้นอะไรความไม่เที่ยงของอะไรและทำอย่างไรแล้วมันไม่เที่ยงแล้วมันไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้แล้วก็มันยึดอะไรไม่ได้สิอะไรก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงมันก็ยึดอะไรไม่ได้เลยจับอะไรก็ไม่ติดที่ไม่เที่ยงแล้วจะทำยังไงอะไรจะเป็นของเที่ยงอะไรเป็นของแน่นอนเที่ยงหรือแน่นอนอะไรจะแน่นอนหรือเที่ยงหรือจริงจะเอาขนาดไหนนะบางคนที่เข้าใจสภาพของอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยตรรกะด้วยภาษาด้วยเหตุผลเข้าใจโดยเข้าใจแล้วก็โดยจินตนาการคนก็เข้าใจได้อะไรอะไรก็ไม่เที่ยงมันก็ชัดมันก็ใช่เราก็เดาได้อะไรมันไม่เที่ยงหรอกมันเคลื่อนไปมันเปลี่ยนแปลงไปมันอาจจะเปลี่ยนแปลงน้อยซะจนเราไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของมันก็ตามมันก็ยังเปลี่ยนแปลงอยู่นั่นเองสักวันหนึ่งมันก็จะอนัตตามันอาจจะอยู่อีกล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านปีแล้วค่อยอนัตตาค่อยหมดตัวตนมันไปก็ได้เราก็เข้าใจนะเราก็คาดคะเนเอาตามได้ใช้เหตุผลใช้หลักเหตุผลใช้ตรรกะใช้โลจิคอลก็เข้าใจไม่มีปัญหาเราก็เข้าใจได้นะทีนี้เราก็เข้าใจว่าคนที่เข้าใจอย่างนี้ได้แล้วนะคือคนถึงธรรมคนบรรลุธรรมไม่ใช่อันนั้นเป็นเรื่องของโลกียะเป็นเรื่องของสามัญเป็นเรื่องของธรรมดาเลยอะไรมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นน่ะใช่นะคนเข้าใจอย่างนี้ก็เข้าใจไปในเรื่องของโลกโลกียะมันก็เปลี่ยนแปลงเงี้ยเป็นธรรมดาแต่จริงๆแล้วโลกุตระนั้นมันไม่เปลี่ยนแปลงนะมันนิจจังนะมันทำให้เที่ยงได้เลยนะทำให้มั่นคงได้สมาธินี่แปลว่าตั้งมั่นหรือมั่นคงทำให้เป็นสมาธิได้ทำใหเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงไม่เป็นอื่นไปได้ทีนี้เราต้องมาจับประเด็นสำคัญว่าอะไรล่ะที่จะให้ไม่เปลี่ยนแปลงสรีระร่างกายเนี่ยเราให้ไม่เปลี่ยนแปลงได้ไหมขนาดเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังเอาไว้ไม่ได้ไม่อยู่หรอกไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เราต้องเปลี่ยนแปลงแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นวางใจได้เรื่องนี้เรื่องรูปธรรมทั้งหลายแหล่เนี่ยเปลี่ยนแปลงหมดแม้นามธรรมก็เปลี่ยนแปลงนามธรรมก็เปลี่ยนแปลงทีนี้นามธรรมที่เป็นไปอยู่จริงอย่างกิเลสนี่เป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมกิเลสเป็นนามธรรมเปลี่ยนแปลงไปได้ทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราปล่อยให้มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปมันไม่เหมือนเดิมมันไม่คงเดิมมันไม่เท่าเดิมแต่มันกิเลสมันหนาขึ้นโตขึ้นใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นบ้มันก็แย่กันพอดีเพราะอันนี้เราต้องรู้ให้ชัดเลยว่ากิเลสของเรานี่มีเป็นอย่างนี้กิเลสมันเป็นอย่างนี้ต้องอ่านมันให้เจอเห็นมันให้ได้เลยอาการโกรธเมื่อไหร่มันเป็นกิเลสอาการโลภเกิดเมื่อไหร่มันเป็นกิเลสอาการที่มันหลงมันเป็นกิเลสเอาง่ายๆเอาภาษาหลักๆก่อนโลภโกรธหลงที่นี่รู้อาการมันไหมล่ะมีญาณมีปัญญาของเรานี่อ่านความจริงความจริงมันเกิดเมื่อไหร่เกิดเมื่อไหร่เกิดในที่ไหนเกิดบนยอดไม้ เกิดที่ต้นเสาเกิดที่ไหนเกิดในใจของเราอานที่ว่าใจของเรามันอยู่ที่ไหนมันไม่อยู่ที่หัวมันไม่อยู่ที่มือมันไม่อยู่ที่หัวใจมันไม่อยู่มันไม่รู้นะมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เป็นอารมณ์มันเป็นความรู้สึกใช่ไหมมันอยู่ที่ใจเราไม่เรียนอาการท่านบอกว่ารู้รูปนามได้ด้วยอาการลิงคะนิมิตอุเทศอาการก็มันเป็นอย่างไรก็จับอาการลิงคะหมายความว่ามันมีความมันแสดงบอกได้ว่ามันมีอาการที่ต่างกันอาการมันก็เป็นอาการและอาการเหล่านี้มันมีเครื่องหมายบอกเรียกว่านิมิตมันเป็นเครื่องบอกมันเป็นเครื่องชี้สภาพมันเป็นเครื่องชี้สภาพให้รู้ว่าอ๋ออาการมันเป็นอย่างนี้มันมีอาการต่างที่แตกต่างกันอาการโลภเป็นอาการอย่างไรถ้าใครมีญาณมีปัญญาก็พยายามใช้ญาณใช้ปัญญาของเราอ่านที่ว่าอาการมันเกิดในตัวเราเมื่อไหร่เกิดจริงๆขณะนี้มันกำลังเกิดเลยนี่โอ้อาการเป็นอย่างนี้เองเออนี่อาการอย่างนี้เรียกมันว่าโกรธมันเกิดแล้วเนี่ยอาการโกรธเป็นงี้ทีนี้อาการโลภมันก็เกิดในตอนไหนก็แล้วแต่รู้ตัวแล้วก็อ่านออกว่าโอ้มันโลภเนี่ยอาการโลภอาการโลภมันเกิดเออมันต่างกันใครรู้ชัดรู้เจนอ่านอาการอันนี้ของตัวเองออกในจิตใจบ้างแล้วใครฝึกแล้วเคยฝึกมาแล้วก็ได้รู้ว่าโอ้อาการมันต่างกันรู้ชัดชัดเลยไม่ได้หลงละเลิงละเลยไม่ได้หลงเลอะอะไรเลยเห็นจริงๆรู้จริงๆด้วยปัญญาญาณของเราว่าเคยอ่านใครเคยทำแล้วใครเคยรู้ได้แล้วลองยกมือขึ้นดูสิโอ้ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าฝึกจริงเห็นจริงรู้จริงเป็นนามธรรมแต่ต้องเห็นได้รู้ได้อ่านได้จริงๆนะว่ามันต่างกันโลภมันก็ต่างกันเรียกว่าลิงคะลิงคะแปลว่าความแตกต่างกันลิงคะมันต่างกันโลภมันต่างกันโกรธโกรธมันต่างกันโลภต่างกันหลงมันต่างกันความหลงก็ยากหน่อยรู้ยากหน่อยความหลงก็คือความที่เข้าใจไม่ได้หรือหลงผิดหลงลืมพวกนี้อาตมาก็ขยายความอยู่มันหลงผิดหลงลืมหลงไหลหลงตัวหลงตนหลงอะไรพวกนี้นะซึ่งมันเป็นสภาพพวกนี้ก็ค่อยๆเข้าใจทีนี้เมื่อเรารู้อาการมันได้แล้วเราจับอาการมันได้แล้วจับประมาณมันได้ด้วยว่าขนาดมันขนาดน้อยกับขนาดมากต่างกันขนาดเข้มข้นแรงกับขนาดเบาๆอ่อนๆก็ต่างกันกิเลสโลภเหมือนกันแต่มันทีเบาทีแรงต่างกันแล้วตอนไหนมันเกิดแรงตอนไหนมันเกิดเบาถ้าในตัวเราอ่านตัวเราออกว่าโอ้ยด้วยเหตุอันนี้เนี่ยกิเลสกับเราก็อันนี้นี่นะมันชอบมันอยากได้มันโลภมันจะเอาเจอทีไรแรงทุกทีนึกถึงทีไรมันจะเอาไอ้ตรงนี้แรงทุกทีเราก็รู้ว่าโอ้กิเลสของเรากับอันนี้มันจัดนะแต่อันนี้ไม่ชอบไม่เอาดีๆไม่ดีไม่เอาแล้วผลักซะด้วยนะจะทำลายซะด้วยนะทำลายเนี่ยเขาไปข้ามหาฝั่งโทสะแล้วฝั่งพยาบาทฝั่งทำลายแล้วฝั่งฆ่าฝั่งแกงแล้วมันคนละฝั่งกันเราก็อ่านใจเราให้เป็นอ่านออกถ้าเรารู้ว่าอาการอย่างนี้แหละทุกเมื่อเชื่อวันกับเหตุปัจจัยอย่างนี้เราก็มีกิเลสอย่างนี้คงที่มันไม่คงที่หรอกมันมากขึ้นบางทีมันก็ไม่เที่ยงแท้ไม่แน่ไม่นอนอนิจจังผีเข้าผีออกบางทีก็แรงบางทีก็เบาแต่โดยค่าเฉลี่ยแล้วมันก็ขนาดนี้แหละค่าเฉลี่ยแล้วมันไม่น้อยกว่านี้มันไม่เบากว่านี้ได้เลยนะมันไม่เบากว่านี้ได้เลยนะเมื่อเราได้ค่าเฉลี่ยมันแล้วเราก็รู้ว่าเออกิเลสของเราประมาณอย่างนี้แหละทีนี้ถ้าเผื่อว่ามันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็รู้ว่าเออมันไม่ดีแล้วนะเนี่ยกิเลสเราเนี่ยไอการอาฆาตโกรธเคืองมันก็ไม่เท่าเก่าแล้วไอคนนี้เนี่ยแหมมันชังน้ำหน้ามันมากขึ้นมากขึ้นแสดงว่ากิเลสเราโตขึ้นโตขึ้นมันเกิดอาการเมื่อไรอ่านออกมันแสดงว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมที่รู้อาการเป็นผู้พ้นมิจฉาทิฏฐิรู้จิตของเรารู้อาการกิเลสของเราว่าเออมันโตขึ้นก็รู้มันแต่กิเลสโตขึ้นนี่แหละลักษณะของความไม่เป็นอริยชนแม้คุณจะพ้นมิจฉาทิฏฐิในมิจฉาทิฏฐิสูตรนะที่อาตมาเอามายืนยันให้ฟังแล้วเห็นความเป็นอนิจจังเห็นโดยความเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงแต่ไม่เที่ยงในลักษณะมันโตขึ้นนะมันโตขึ้นนั่นคือความเป็นปุถุชนปุถุแปลว่าโตแปลว่าใหญ่แปลว่าหนาแปลว่าอ้วนแปลว่ามากปุถุเนี่ย นั่นคือความเห็นความจริงอยู่มีญาณรู้อยู่แล้วรู้ว่าตัวเองเป็นปุถุชนพ้นมิจฉาทิฏฐิแล้วเพราะเราสามารถรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานแต่ไม่ถึงรู้นิพพานออกไม่ถึงนิพพานออกแต่รู้จิตเจตสิกว่าจิตของเรานี่มีกิเลสเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วมันก็เป็นความไม่เที่ยงอนิจจังนี่อนิจจังนี่เป็นลักษณะของพระพุทธเจ้าสอนให้เราอ่านปรมัตถธรรมให้เรียนรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานอ่านให้เป็นแล้วก็วิเคราะห์วิจัยให้ออกอย่างที่อาตมาว่าทีนี้อาตมาอยากจะบอกประเด็นสำคัญที่คนทั่วไปที่ศึกษาธรรมะกันทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจธรรมะเป็นธรรมชาติแล้วก็เข้าใจธรรมะอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นธรรมดาธรรมชาติเรารู้แล้วแล้วก็วางเฉยรู้แล้วก็ปล่อยมันก็ปล่อยใจแล้วก็จะวางจะโล่งแล้วก็นึกว่าโอ้เรารู้จักธรรมชาติรู้จักไตรลักษณ์รู้จักความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วบอกโอ้ทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าไปยึดมั่นถือมันมาเลยแล้วก็เฉยวางไปจิตมันก็โล่งนะจิตมันก็สบายนะแล้วคนก็เข้าใจผิดว่านี่แหละคือการปล่อยวางนี่แหละคือคนถึงไตรลักษณ์นี่แหละคือคนปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมฟังดีๆนะตรงนี้เห็นอนิจจังแล้วก็เข้าใจต่อไปได้เลยว่าจริงๆมันก็สุดท้ายคืออนัตตาไม่มีตัวตนหรอกแต่ทุกขังไม่มีนะไม่รู้จักทุกฟังให้ดีนะอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเขาว่างเว้นเอาตัวทุกนี่ไม่มีไม่รู้จักไม่ได้ศึกษามีแต่การประเมินประมาณกับความเป็นอนิจจังกับอนัตตาอนัตตาก็ไปคาดโน่นโอ้สุดท้ายในอนาคตมันก็ต้องสูญมันต้องไม่มีตัวตนเออเดาได้เห็นอนิจจังอยู่เห็นว่าเออมันไม่เที่ยงแล้วก็อนิจจังนี่มันไม่เที่ยงแต่ไม่เที่ยงไม่ได้ลึกซึ้งไม่ได้รู้ว่ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นในทางกิเลสโตขึ้นหรือคุณสามารถทำให้กิเลสมันลดลงที่อาตมาเคยอธิบายฟังแล้วพวกเราก็ได้ปฏิบัติกันเขายังไม่ลึกซึ้งอย่างนั้นเขาได้แต่แค่เบื้องต้นได้รับการเรียนรู้มาแล้วก็เข้าใจเอาแค่นี้อาตมาว่าส่วนมากเลยที่เรียนกันด้วยพวกปัญญาชนชาวปัญญาชนเนี่ยชาวผู้ที่เรียนรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนแล้วก็เข้าใจไตรลักษณ์เข้าใจอนิจจังเข้าใจอนิจจังแล้วไปเลยทุกขังอนัตตาแต่ทุกจริงๆเนี่ยไม่เรียนรู้ฟังให้ดีนะนี่คืออริยสัจ4เขาไม่ได้จับประเด็นตรงทุกอริยสัจแต่เขาไปจับประเด็นตรงอนิจจังกับอนัตตาแล้วก็เลยเข้าใจว่านี่แหละคือบรรเทาคือการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าคือการพ้นทุกข์แต่ใครปฏิบัติได้ก็ได้สบายเพราะงั้นเขาก็ปฏิบัติง่ายๆเอออย่าไปยึดมั่นถือมั่นทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันไม่น่าทุกอย่างก็อนัตตาไม่มีตัวตนหรอกใช่เราเข้าใจโดยจินตนาการโดยคาดคะเนโดยดนเดาโดยหลักเหตุผลก็แน่นอนโลกลุงนี้มันก็ไม่เที่ยงอย่าไปยึดมั่นทำไมร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยงเงินทองของเข้าของอะไรของเราก็ไม่เที่ยงหรอกแต่เราเอาไว้นะไม่ให้ใครหรอกมันก็ไม่เที่ยงหรอกเราตายเขาก็เอาไปเองแหละแต่ตอนนี้เราเอาไว้ก่อนขี้เนียวไว้ก่อนคุณไม่ได้ปฏิบัติทำอะไรจริงหรอกคุณก็คิดไปไกลๆมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราหรอกใช่มันไม่ใช่ของเราแต่ก็กูไม่ให้ใครไม่ใช่ของเราแต่กูไม่ให้ใครก็หอบอยู่งั้นแหละไม่เคยประปล่อยไม่เคยปลงวางไม่เคยเอาออกจากตัวกายเป็นคนไม่มีเลยทั้งรูปธรรมนามธรรมลองดูสิได้ไหมก็ไม่ได้เคยมันจะไปถึงที่สุดขนาดไหนไม่ได้เคยลองไม่ได้เคยฝึกเป็นแต่เพียงเอาความเข้าใจเอาตักกะเอาเหตุผลนี่มาบำเรอใจเท่านั้นเอออนิจจังไม่เที่ยงหรอกมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราของเขาที่นั้นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นพวกคุณฟังมาหูแฉะแล้วก็เข้าใจรู้ดีแล้วเอาปฏิบัติด้วยใช่มันบรรเทาได้มันสุดวิสัยเราก็ใช้ตัวนี้แหละบรรเทามันก็คลายใจเหมือนกันมันก็ไม่ทุกข์เนาะมันก็วางใจเออมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ที่จริงไม่ได้ให้ใครมันยังยึดอยู่นะมันจะมาเถอะปล่อยอารมณ์นิดหน่อยมันปล่อยได้เหมือนกันปล่อยอารมณ์ไม่ไปติดไปยึดกับเรื่องนั้นปล่อยไปเฉยๆเรื่องนั้นก็หยุดไปพักไปเรื่องไหนแล้วไม่ทำให้ทุกข์คุณไม่ได้ไปมุ่งเข้าไปหาทุกข์เข้าไปหาเหตุแห่งทุกข์นะคุณเป็นแต่เพียงว่าใช้คาถาว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนั่นคือก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วคุณก็คลายใจไม่ยึดเรื่องนั้นอ่ะปล่อยลืมทิ้งไปแต่มันไม่ปล่อยจริงหรอกเรื่องจริงหลายๆอย่างที่ละเอียดละออโดยเฉพาะนามธรรมคุณไม่ได้จี้ไปหาจิตที่มันเป็นตัวทุกตัวที่มันยึดถือมันยังเป็นกิเลสมันยังชอบมันยังชังมันยังไม่ยอมปล่อยปล่อยมันยังยึดเป็นเราของเราอะไรอยู่เนี่ยคุณไม่ได้ไปเข้าไปหาตรงนั้นนั่นคือไม่ได้เดินเข้าไปหาทุกอริยสัจไม่ได้เรียนรู้ทุกเอาแต่เหตุผลแค่อนิจจังกับอนัตตามาใช้แล้วก็นึกว่าตัวเองเข้าใจหลักไตรลักษณ์ถือว่าไตรลักษณ์นี่เป็นธรรมชาติแล้วก็มันก็ทุกคนเข้าใจแต่แล้วจบความจริงไม่ใช่คนที่ปฏิบัติธรรมรู้เจ้าแล้วจะปฏิบัติธรรมจนกระทั่งรู้จักทุกข์รู้จักเหตุแห่งทุกข์ จับเหตุแห่งทุกข์มาจนกระทั่งล้างเหตุแห่งทุกข์จนหมดจนศูนย์อย่างที่อาตมาบอกแล้วว่าอ้าวอาการนี้มันทุกข์อาการนี้มันเกิดมาจากโลภเกิดมาจากหลงเกิดมาจากโกรธแล้วก็จับมันไปนี่เพราะเหตุนี้นะเรื่องนี้เราติดเนื้อไก่เราติดลาภเราติดเครื่องแต่งตัวสวยเราติดทรัพย์สินเงินทองเราติดอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณก็อ่านใจของตัวเองออกอันนี้มันติดมากนะมันไม่เท่ากันหรอกแต่ละคนติดไม่เหมือนกันถ้าคือติดเหมือนกันตรงกันหมดทุกคนในโลก66,000ล้านคนเนี่ยระเบิดแน่โลกนี้ระเบิดแน่ติดเหมือนกันมันไม่เหมือนกันหรอกมันก็ติดกันมันก็ยังดีที่ว่ามันก็ยังหลงไปคนละเรื่องคนละราวกันไปบ้างมันก็เลยเฉลี่ยกันไปไม่แย่งกันทีเดียวถ้าติดอันเดียวกันอย่างเดียวกันโอ้โหแย่งกันตายเลยโลกนี้แตกมันไหลหมดมันก็ติดไปแบ่งมาเราติดอะไรเรายึดอะไรเราก็จับมันไม่เที่ยงนี่ประเด็นปรัชญาของพุทธนี่ต้องชัดเจนแล้วว่าความไม่เที่ยงนี่คืออารมณ์ของกิเลสอารมณ์ของจิตกิเลสมันไม่เที่ยงแต่เราทำให้ไม่เที่ยงอย่าให้มันได้ไม่เที่ยงไปในทางทวีขึ้นปุถุต้องให้มันวิราคะต้องให้ไม่เที่ยงชนิดที่มันจางคลายมันลดลงโดยวิธีการที่พระพุทธเจ้าให้รู้ตัวมันแล้วก็จะใช้สมถะหรือจะใช้วิปัสสนาลดลงให้ได้คุณก็ทำความไม่เที่ยงนั้นลงมาได้จริงๆไม่เที่ยงแล้วจางคลายจนกระทั่งมันหมดมันศูนย์อย่างเที่ยงฟังตรงนี้ดีๆเพราะคุณจับเป้าที่ทุกอริยสัจทำความไม่เที่ยงนี้มาจนถึงขั้นอนัตตาฟังให้ดีนะนี่มันจะรวมชัดทั้ง3คำเลยนะอาตมาหยิบมาอธิบายฟังให้ชัดๆหมดทั้ง3คำนะอนิจจังเราก็อนิจจังอย่างถูกต้องทิศทางมีสัมมาอริยมรรคคือไปสู่ความจางคลายและไปสู่นิโรธพอถึงนิโรธมันก็ดับกิเลสตัวที่เราจับมันมั่นทำให้มันจางคลายจนกระทั่งมันเหลือตัวจากสักกายะมาเป็นอัตตาเล็กลงเล็กลงเล็กลงจนกระทั่งเป็นตัวสุดท้ายอาสวะสิ้นหมดตัวตนเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนดับไม่เกิดอีกจะกระทบสัมผัสเหตุปัจจัยอย่างที่เคยทำให้มันกิเลสเกิดมันก็กระทบแล้วมันก็กิเลสไม่เกิดจริงๆอ่านจิตใจเมื่อไรมันก็ไม่เกิดแล้วศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์แม้ปัจจุบันนี้ก็ทำศูนย์ได้1ครั้งทำได้5ครั้งทำได้6ครั้งทำได้7ครั้งทำได้100ครั้งบวกอีก1ก็เป็น101แม้101แล้วทำอีกได้ปัจจุบันใดก็ทำ100บวกได้อีกเป็น100 200 300 400 500ทำได้10,000ครั้งบวก10,000ครั้งบวกครั้งที่ต่อมาปัจจุบันนี้ก็เป็น11 12 13มันก็ไปได้เรื่อยก็กลายเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตถ้าปัจจุบันคุณมี1ขออภัยอดีตคุณมี1และปัจจุบันคุณก็ทำอีก1แน่ๆเลยอันเนี้ยทำอย่างเนี้ยทำลดกิเลสอย่างเนี้ยทำให้ศูนย์ได้อย่างเนี้ยคุณรู้อนาคตมั้ยว่าคุณมีเท่าไหร่ถ้าคุณได้ทำได้1คุณมีมาแล้ว10สมมติปฏิบัติทำมาเป็น10ปัจจุบันนี้คุณก็ต้องทำ1ทุกทีนี่แหละทำอีก1คุณจะรู้มั้ยอนาคตคุณจะมีเท่าไหร่เท่าไหร่11แน่นอนเพราะคุณมีต้นทุนละ10ปัจจุบันคุณทำอีก1อนาคตคุณก็รู้อนาคตว่าแน่นอนเป็น11หรือในยะอีกอย่างหนึ่งกิเลสของคุณทำให้เป็นอนัตตามันศูนย์สุญญตากิเลสที่ทำศูนย์ทำมาตั้ง100ครั้งก็ศูนย์พันครั้งก็ศูนย์ปัจจุบันอีก1,001ครั้งที่1,001มันก็ศูนย์คุณก็หวังได้ว่าไอ้ครั้งที่พันสองเนี่ยมันก็จะต้องศูนย์ทำไปอีกเป็นพันเป็นหมื่นครั้งก็ยังศูนย์หมื่นเอ็ดมันก็ยังศูนย์เพราะฉะนั้นครั้งที่หมื่นสองมันจะศูนย์ไหมมันเป็นความจริงมันเป็นความมั่นใจมันเป็นความเที่ยงแท้มันเป็นความยั่งยืนมันเป็นสิ่งที่สำเร็จอย่างจริงจริงจริงอย่างนี้แหละเรารู้จักอดีตรู้จักอนาคตรู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคตอวิชชามีอยู่8หนึ่งไม่รู้จักทุกข์อวิชชาเพราะไม่รู้จักทุกข์อริยสัจสองไม่รู้จักเหตุแห่งทุกข์อริยสัจสามไม่รู้จักความดับเหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์อริยสัจสี่ไม่รู้จักทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์อริยสัจห้าไม่รู้จักอดีต นะอดีตของปรมัตถ์อดีตของสัจธรรมพวกนี้แหละหกไม่รู้จักอนาคตเจ็ดไม่รู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคตแปดไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทหมายความว่าไม่รู้ตั้งแต่เราไม่รู้แล้วมันอวิชชามันอวิชชาในอะไรก็หมายรู้นามรูปไม่รู้วิญญาณไม่รู้สังขารไม่รู้ไม่รู้มากระทั่ง อุปทานตัณหากิเลสไปจนกระทั่งทุกขโทมนะอุปายาตไม่รู้แต่ถ้าเพิ่มปฏิบัติแล้วก็จะค่อยๆรู้จักเหตุอย่างน้อยมาเรียนรู้อริยสัจมาเรียนรู้เหตุปัจจัยมาเรียนรู้จักกิเลสตัณหามารู้จักอุปทานมารู้จักสิ่งที่มันสังเคราะห์สังขารมารู้จักจิตวิญญาณมารู้จักรายละเอียดของอารมณ์ของนามธรรมต่างๆอย่างที่อาตมาอธิบายมาบ้างแล้วจนกระทั่งเห็นทำได้อย่างจริงเลยตั้งแต่ความไม่เที่ยงจนกระทั่งมันไม่เที่ยงแบบโลกีทำให้ไม่เที่ยงแบบโลกุตระคือเป็นวิราคะจางคลายมาไม่เที่ยงจนกระทั่งถึงความศูนย์จนศูนย์ได้อย่างแข็งแรงศูนย์ได้อย่างเที่ยงแท้ศูนย์ได้อย่างนิจจังทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปปังมันเที่ยงนิจจังทุวังยั่งยืนสัสตังแน่นอนเลยมั่นคงอวิปริณามธรรมังมันไม่แปรเปลี่ยนไม่แปรจากอันนี้ไปไม่แปรเปลี่ยนอสังหิรังไม่มีอะไรจะมาหักล้างไปได้เลยอันนี้เป็นแล้วไม่มีอะไรมาหักล้างอสังกุปังไม่กลับฟื้นคืนชีพตายแล้วตายเลยดับแล้วดับเลยหยุดแล้วหยุดเลยหมดแล้วหมดเลยไม่มีฟื้นอสังกุปังไม่กลับกำเริบเพราะฉะนั้นธรรมะของพระเจ้าเนี่ยฟังแล้วฟังมันไม่สมบูรณ์นี่มันก็จะกลับไปกลับมาเอ๊ไหนว่าไม่เที่ยงไหนว่าเที่ยงไหนว่าศาสนาพุทธนี่ยึดถือความไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงก็เรียนกันมาอย่างนั้นสิทธาทำไมว่าเที่ยงแล้วก็ไปเถียงกันสินิพพานเป็นอัตตานิพพานเที่ยงแท้จริงๆความที่ได้นิพพานแล้วน่ะเที่ยงแท้ผู้ที่ได้นิพพานแล้วนี่เที่ยงแท้แต่ไม่ได้หมายความว่าคนได้นิพพานแล้วนี่จะต้องยึดติดจิตวิญญาณจะต้องยึดจิตอะไรอะไรเที่ยงแท้รูปก็เที่ยงแท้นามก็เที่ยงแท้ไม่ใช่ไปมีพบมีชาติเที่ยงแท้นิรันดรอีกไม่ใช่เห็นมั้ยมันลึกซึ้งฟังดีๆธรรมะวันนี้อาจจะกลับไปกลับมาอาจจะซับซ้อนหลายในคนใหม่ๆต้องหมุนสมองให้ทันสมัยให้ฟังดีๆไม่ฉะนั้นประเดี๋ยวหมุนสมองไม่ทันมันก็จะวุ่นวายสับสนจะปวดสมองได้นะที่อาตมาพูดไปนี่ถ้าจับไม่ติดฟังไม่ทันสับสนก็จะปวดหัวเหมือนกันจะวุ่นอะไรกันพูดไปเดี๋ยวก็ว่าเที่ยงวะเดี๋ยวก็ว่าไม่เที่ยงศาสนาพุทธนั้นรู้จักความจริงเที่ยงก็รู้จักความจริงไม่เที่ยงก็รู้จักความจริงโดยเฉพาะรู้เฉยๆไม่พอที่อาตมาอธิบายให้ฟังเนี่ยมันก็อธิบายภาษาแค่นั้นแหละไม่พอหรอกแล้วคุณก็ได้จะเข้าใจถ้าบางเวลาแล้วคุณกิเลสมันเข้าตาแล้วมันมืดหมดแล้วมันไม่รู้เรื่องอันเที่ยงไม่เที่ยงอะไรกิเลสมันบังคับคุณมันมีอำนาจคุณไม่รู้หรอกเที่ยงไม่เที่ยงคุณว่าจะต้องสู้มันให้ได้โดยเราอดใจได้เป็นเที่ยงนะให้แข็งแรงนะพอเวลากิเลสมันเข้าหน้าเข้าตาเข้าตัวแล้วมันกินหัวใจเต็มที่แล้วมันไม่รู้หรอกมันยืนหยัดไม่ได้หรอกมันไปตามกิเลสเลยกิเลสเอาตายเสร็จแล้วก็มารู้สึกตัวทีหลังว่าโอ้เรานี่อ่อนแอเรานี่ป่อแปะเรานี่ทนไม่ได้สู้ไม่ได้เวียนกลับอะไรก็แล้วแต่คุณก็มาตั้งใจใหม่กับทางใหม่วนไปวนมาวนไปมาจนกว่ามันจะไม่วนจนกว่าเหตุปัจจัยมันจะถูกทำลายหรือกำจัดไปอย่างสิ้นซากไปอย่างสนิทไปอย่างเด็ดขาดอัลติเมตและแอบโซลูทนะหมดเลยทั้งในระดับสุดท้ายสมบูรณ์เลยจบเสด็จจนกว่าจะถึงขั้นนั้นคุณจะรู้เองเห็นเองเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิคุณจะรู้ของตนของตนนะว่าอันนี้เราได้ทำแล้วเราได้จบกิจแล้วอะไรเนี่ยมันจะรู้ของตนเราพยายามที่จะปฏิบัติด้วยความจริงคือใครก็แล้วแต่มีกิเลสข้อไหนมีกิเลสจุดเด่นอะไรเนี่ยเอาให้ชัดกิเลสเรื่องนี้แหละเรารู้มันว่าเป็นกิเลสเราจะต้องจัดการกับมัน พราะฉะนั้นเราก็จะตั้งศีลตั้งใจจะถือเป็นกรรมฐานเป็นศีลเป็นสัจจะอะไรก็ตั้งสัจจะตั้งศีลอะไรคือตั้งหลักเกณฑ์เนี่ยตัวเนี่ยเรื่องนี้ข้อนี้สมาทานยึดเรื่องนี้สมาทานคือยึดเรื่องนี้ปฏิบัติว่าเราจะเลิกจะละจะอะไรแล้วมันก็จะมีชีวิตไปประจำวันแล้วเราก็มีสติรู้ตัวว่าเอออันนี้เราตั้งแล้วนะสมาทานแล้วนะเรื่องนี้เราจะเลิกนะเราจะไม่เอานะอย่างเราจะไม่กินเนื้อสัตว์เป็นต้นไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยพวกมังสวิรัตตอนนี้มังสวิรัตก็เฟื่องขึ้นมามากพอสมควรเนาะปีนี้โอ้โหเฟื่องโทรทัศน์ออกข่าวออกคราวออกใหญ่เลยอุทยานใครเห็นบ้างใครดูโทรทัศน์ออกข่าวช่องสามก็ออกช่องอะไรช่องไอทีวีช่องเก้าหรืออะไรมันก็ออกมาถ่ายอุทยานบุรียมาออกเนี่ยบอกเลยนะว่าที่นี่มีอาหารมังสวิรัตหลากหลายนะขายจานละ10 บาทบอกราคาให้เสร็จเลยนะถ่ายรูปถ่ายภาพออกมาดูกันให้เห็นชัดเจนหลากหลายมีคนมากคนน้อยอะไรก็เห็นชัดเจนนะสถานที่อื่นๆเขาก็ไปถ่ายมาไม่ใช่ถ่ายแต่อุทยานบุญนิยมลองมาของเราก็นิดหน่อยเขาก็แซมไปให้นิดหน่อยครับอันอื่นๆเขาก็ถ่ายมาอาหารมังสวิรัตอาหารเจถึงฤดูกาลตอนนี้แหละเดือนนี้ทุกปีจะมีมันก็มากขึ้นเดี๋ยวนี้ก็มีขายร้านขายย่อยๆขายมังสวิรัตนี่ร้านย่อยร้านเล็กร้านน้อยเอาธงเหลืองไปปักเอาธงเหลืองไม่ไปปักไปห้อยเป็นราวร้านอะไรเขาขายไม่มีอะไรเลยเขาก็เคยขายของเขาอะนะเช่นขายข้าวต้มมัดเงี้ยนะเขาขายก็มานานนะแต่พอหน้านี้เขาเอาธงเหลืองไปปักอาตมาก็ดูอ๋อนี่เจมกันนะมันก็ขายอันนี้มาอยู่ตะกอบแล้วเจขายข้าวเหนียวปิ้งเขาขายเขาอย่างนั้นขายกล้วยปิ้งขายของเขาพอหน้านี้เขาเอาธงเหลืองมาปักอาตมาบอกเอ๊ะมันขายเจเพิ่มมันก็ขายของเก่าอ่ะแหละแต่มันก็เจที่อาตมาทักอันนี้ให้ฟังนี่นะมีความหมายนะคือคนเรามันโง่แต่ก่อนคนเรายังโง่เดี๋ยวนี้ก็ยังโง่คือไม่รู้ว่าอะไรเจอะไรไม่เจก็เจมันเยอะแยะไปหมดนะเจไม่รู้ว่าอะไรเจพอถึงหน้าเจเขาเอาธงปักอ๋อนี่เจเหรอเออก็เจอ่ะมันก็เจอ่ะก็เหนียวปิ้งมันก็เจตั้งนานแล้วอ่ะกล้วยปิ้งมันก็เจตั้งนานแล้วเขาว่าขายมันก็จะเต็มดื่นด่าไปอาหารเจมันก็เจตั้งเยอะตั้งแยะแล้วก็บอกหากินยากอาหารเจหากินยากโอ้ยโง่ไม่เสร็จโง่ไม่จบทำไมจะโง่ไปอีกนานไหมเนี่ยคือเจมันมีเยอะกว่านะที่จริงนะร้านเจขายอาหารเจเนี่ยเยอะกว่าอาหารชอด้วยขายอยู่เนี่ยกินต่างๆนั่นนะขนมส่วนมากในเจขนมส่วนมากไม่ได้ใส่ไข่อะใส่ผงฟูใส่อะไรบ้างละนิดๆหน่อยๆอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าต้องบอกว่ากินข้าวสุกกับขนมสดจะมีสำนวนของท่านในพระไตรปิฎกนี่ข้าวสุกขนมสดว่างั้นนะขนมมันส่วนมากมันเจก็กินข้าวกับขนมเป็นไหมล่ะหรือไม่ก็กินข้าวกับผลไม้แล้วก็หัดเรียนรู้ที่วันนี้เราติดรสหวานนะเราติดรสเค็มนะเราติดรสอย่างเงี้ยแล้วแต่ติดรสติดกลิ่นติดในนักกามคุณห้าการปฏิบัติธรรมด้วยอาหารโภชเนมัตตัญญุตาเนี่ยเป็นการรู้จักเรียนรู้โภชนะแล้วลดกิเลสจากโภชนะนี่แหละเป็นการปฏิบัติธรรมอันไม่ผิดในอัปปนกธรรม3สำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานโยคะนี่หลัก3เนี่ยหรือแม้แต่อยู่ในโอวาทปาติโมกหมวด6นะมัตตัญญุตาจะพัตตสมิงก็คือให้รู้จักการกินพิจารณาการกินอยู่ในหลักปาติโมกเลยเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะฉะนั้นการกินเนี่ยพันตำรวจตรีอนันต์เสนาขันเคยมาว่าอาตมาปฏิบัติทำอะไรไม่รู้จักพากันไปนั่งสมาธิมาพูดแต่เรื่องการปรุงการกินตะกละเมื่อวานกันนะปฏิบัติทำอะไรวะคือเขาไม่รู้และเขาก็ไม่ได้สอนกันทั้งที่หลักธรรมของพระเจ้าชัดเจนอาตมานำมาสอนพวกเราก็ถึงจะได้รู้อ๋อมันกิเลสจริงๆอะนะว่าไหมไอ้เรื่องอาหารนี่กิเลสจริงไหมขนาดนี้เราก็ยังติดอยู่เยอะเนาะยังลดละอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ลดละมาได้จริงๆจนกระทั่งเราสามารถที่จะกินอาหารจืดอาหารที่ไม่เป็นไปตามที่เราชอบแต่ก่อนชอบต้องกำหนดอย่างนี้นะแม้อันนี้ต้องอย่างนี้ส้มตำต้องรสอย่างนี้นะ อีสานนี่เขากินต้มตำเขาไม่ใส่น้ำตาลกันหรอกใส่น้ำตาลเขาก็ตลกอะไรวะตำบักสมใส่น้ำตาลตำบักฮูใส่น้ำตาลมันหวานหวานเขาไม่กินกันหรอกอีสานแต่ภาคกลางนี่ใส่น้ำตาลอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสูตรนี่มันไม่หวานมั่งเลยไม่มีรสหวานเลยไม่อร่อยไม่ชอบก็เรื่องของคุณติดคนภาคกลางคนอีสานใส่น้ำตาลเขาบอกเฮ้ยมันไงวะใส่น้ำตาลตำส้มใส่น้ำตาลตลกเขาก็ไม่กินเขาก็ไม่ติดไม่ชอบนั่นคือการปรุงแต่งการกำหนดการปรุงแต่งการกำหนดจิตของเราเองโปรแกรมลงไปในจิตของเราเองกำหนดลงไปในจิตของเราเองว่าเราจะต้องเอาอย่างนี้ขนาดนี้อย่างนี้อย่างนี้มันจะละเอียดละออมากมายหลากหลายเยอะแยะมากมายเลยจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรก็แล้วแต่เราจะกำหนดเป็นโปรแกรมที่เราเองเรายึดตัวติดนั่นแหละเรามาคลายตัวติดตัวยึดนี่แหละบอกมันจะไม่ตรงตามสเปคไม่ตรงตามกำหนดไม่ตรงตามที่เราไปอุปทานเอาไว้ยึดเอาไว้มันก็ไม่เห็นเป็นไรฮะส้มตำก็จะใส่น้ำตาลมาจะใส่นี่มาก็กินเป็นแต่เพียงว่าเราอย่าไปเกี่ยวเนื่องที่เรากำหนดกันว่าเราอย่าไปเกี่ยวเอาเนื้อสัตว์อย่าไปเกี่ยวเอาสัตว์มากินเลยเพราะมันเป็นเหตุที่ต้องไปทำลายสัตว์มันจะไปผิดกับศีลข้อหนึ่งเพราะว่าต้องเอาเขามาเขาต้องตายเรากินน่ะเราไม่ทำเราก็เป็นเหตุอยู่จะไปปฏิเสธว่าเราไม่ใช่เหตุที่จะไปทำให้เขาต้องฆ่าสัตว์ไม่ให้เรากินไม่ได้เราไม่ฆ่าเองแต่เราก็เป็นเหตุเพราะเรากินน่ะแต่ถ้าเราบอกกำหนดว่าเราไม่กินคุณก็ไม่ต้องมาฆ่าให้เรากินคนกินของคุณก็เรื่องของคุณน่ะมันเกี่ยวพันของคุณไปเองสำหรับเรามันไม่เกี่ยวแล้วเราก็ตัดขาดได้เราไม่เป็นเหตุนอกจากไม่เป็นเหตุเพื่อว่าเราไม่ทำบาปอย่างนั้นด้วยมันเป็นรสเลยนะ ในเชรสอย่างเดียวเป็นรสเป็นกลิ่นเป็นสัมผัสอะไรก็แล้วแต่เถอะคุณบอกแม่ผัดถั่วงอกไม่มีเนื้อหมูมีแต่เต้าหู้ว่าเต้าหู้มันไม่เคี้ยวมันไม่เหมือนกันกับเนื้อหมูอ่ะมันต้องเนื้อหมูเห็นไหมมันต่างกันแน่เนื้อหมูกับเนื้อเต้าหู้เนี่ยมันต่างกันแน่เคี้ยวแล้วก็ไม่เหมือนกันกลิ่นมันก็ไม่เหมือนกันรสมันก็ไม่เหมือนกันสู้หมูไม่ได้ต้องผัดถั่วงอกใส่เนื้อหมูคนก็ไปติดอยู่ที่เนื้อหมูก็ไปกำหนดเนื้อหมูก็เลิกมาซะบ้างนะเขาอุตส่าห์นะไปเอาหมี่กึ่นมังเอาหนุนไอ้นี่มังมาทำให้มันดูเหนียวเหนียวมันเนื้อหน่อยนะกลิ่นมันก็อาจจะไม่เหมือนแหละนะรสมันก็คงจะไม่เหมือนทีเดียวแหละแต่ก็ไปขั้นตอนมาเรื่อยๆจนกระทั่งค่อยๆผ่อนมาคลายมาจนกระทั่งมันไม่ติดละก็กินได้อย่าว่าแต่ผัดใส่เต้าหู้เลยผัดแต่ถั่วงอกมาเฉยๆก็กินไม่ต้องมีเต้าหู้เต้าเหออะไรก็กินได้นาข้าวไม่ต้องผัดใส่น้ำมันแล้วผัดใส่น้ำเอาน้ำนี่แหละลงผัดน้ำธรรมดานี่ผัดมาก็กินอาตมากินมาแล้วทุกสูตรเขาทำให้กินเนี่ยอย่าว่าจะผัดน้ำและเกลือเขายังไม่ใส่เลยคุณก็กินไหมล่ะผัดถั่วงอกโดยมีแต่ผัดมานะเขาบอกผัดนั่นนี่ผัดถั่วงอกนะน้ำมันก็ไม่มีเอาน้ำนี่แหละผัดเกลือก็ไม่มีด้วยก็กินนี่แหละผัดถั่วงอกอย่างนี้เป็นต้นมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรเอาใส่ปากเคี้ยวแล้วมันก็ลงมาในท้องมันก็ไปสังเคราะห์มันมีธาตุอะไรในถั่วงอกมันก็ทำให้ร่างกายของเราได้เป็นสังเคราะห์ไปเงี้ยเรากินเพื่อที่จะให้ธาตุมันไปบำรุงร่างกายเพราะงั้นการกินนี่แหละเราเรียนรู้มันติดมากติดมายนะมนุษย์คุณเป็นพระอรหันต์แล้วคุณก็ยังต้องกินใช่ไหมคุณเลิกไม่ได้อบายมุขหลายอย่างคุณไม่ต้องกินแล้วเล่าคุณเป็นพระอรหันต์แล้วคุณไม่ต้องกินอีกเลยเล่าไม่เอาเลยไม่เอามาแตะปากเลยจนตายได้แต่คุณเป็นพระอรหันต์แล้วคุณไม่กินอาหารเลยมันจะไปอยู่ได้ไงมันต้องกินตายมันกินตายเพราะคุณก็ต้องลดกิเลสในนี้อาหารถึงเป็นหนึ่งในโลกเลยนะอาหารนี่เป็นเรื่องหนึ่งในโลกเลยการปฏิบัติธรรมสำคัญฟังไว้แล้วก็เอาไปค่อยๆพิจารณาค่อยๆเรียนรู้หัดกินผสมกันมั่งหัดกินแยกส่วนมั่งกินข้าวเปล่าเสร็จแล้วก็กินผักเสร็จแล้วก็กินแกงเสร็จแล้วก็กินน้ำจิ้มน้ำพริกอะไรกินน้ำพริกเปล่าๆมั่งเลยคุณจะได้รู้ว่าโอ้โหมันน่าดูนะกินน้ำพริกเปล่าๆนี่น่าดูนะกินข้าวเปล่าๆนี่มันก็ที่จะได้รู้ว่ากินน้ำพริกเปล่าๆมันยากเนาะกินข้าวเปล่าๆยังพอค่อยชั่วเอาข้าวเปล่าๆดีกว่าวะเดี๋ยวจะได้ค่อยยังชั่ว นะกินน้ำพริกปลามันไม่ไหวอ่ะนะแต่กินไอ้สิ่งที่ผสมผสานได้กำลังรสเหมาะๆเนี่ยชอบติดตรงนี้ระวังเถอะเนี่ยไอ้ที่เหมาะๆเนี่ยรสกำลังได้สัตว์ได้ส่วนเลยนะเนี่ยติดตรงนั้นน่ะมากแล้วมันก็ต้องอ่านใจเราเองว่าเอ๊ะเราติดถ้ามันจะจืดไปจะมันจะไม่มีรสนี้ไม่มีกลิ่นนี้ไม่มีอะไรนี้มันจะเป็นยังไงฝึกนั่นน่ะเรื่องกิเลสจริงๆปฏิบัติด้วยมัตตัญญุตาจะพัตตสมิงหรือโภชเนมัตตัญญุตารู้จักการเรื่องในอาหารประมาณในอาหารรู้จักกําหนดในอาหารกําหนดว่าอันนี้เราเลิกมันดูซิห่างมันไม่กินไม่กินขนมไม่กินผัดไม่กินยำไม่กินต้มไม่กินแกงอะไรก็แล้วแต่คุณก็ทำไปเอาแต่แค่นี้กำหนดเท่านี้หมุนเวียนไปเอาอันนี้ไปได้แล้วเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ไปเราก็จะอ่านกิเลสออกดูไปทำเป็นนานๆทำให้มันจนกระทั่งถึงว่าเออระวังใจได้นะกินแล้วก็อันนี้ก็เฉยๆไปได้นะก็ไม่ผลักไม่ดูดทนได้ก็เฉยๆสบายๆทุกวันนี้อาตมากินข้าวกินอาหารนี่มาปรุงมาก็กินไม่ปรุงมาก็กินปรุงมั่งก็กินไม่ปรุงมั่งก็กินกินไปวันๆเสร็จแล้วมันก็แหมเผลอไม่ได้เผลอโอ้โหมันจะเกินน้ำหนักก็ลดไม่ค่อยลงกินวันละมื้อขนาดวันละมื้อนะนี่ลดมาได้ตอนนี้ทำดีท็อกทำอะไรลดลงมาได้เหลือน้ำหนัก58ถือว่า58ตัวนี้ช่างช่างไปช่างมาแล้วก็เฉลี่ยแล้วคง58แต่ก่อนนี่62 ครึ่งตอนนี้ลดลงมาเหลือ58ค่อยชั่วหน่อยพุงหายไปและออกกำลังกายเพิ่มขึ้นก็ใช้นะอิทธิบาทโดยอต่างๆนี่แหละก็อยากให้พวกเรานี่ได้มีสุขภาพดีนอกจากสุขภาพดีแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมด้วยปฏิบัติธรรมอย่างอ่านออกอ่านเป็นเลยมีสัมผัสเป็นปัจจัยมีการสัมผัสอ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจมันสัมผัสเกี่ยวข้องกับอันนั้นอันนี้แล้วเราก็อ่านมีญาณปัญญานี่มีปฏิภาณญาณปัญญาอ่านไปจนกระทั่งถึงอารมณ์ของเราได้อ่านถึงจิตของเราวิเคราะห์วิจัยจิตได้เลยว่าแม้เวลากินเวลานอนเวลาไปเวลามาเวลาทำโดยเฉพาะเวลากินกินทุกทีเราก็ได้เรียนรู้ได้ฝึกหัดปฏิบัติธรรมทุกทีไม่ใช่กินทุกทีกิเลสก็ยิ่งหนาขึ้นทุกทีเพราะโอ้โหให้กิเลสมันอ้วนไปอีกแล้วพออิ่มเสร็จก็โอ้โหกิเลสละอ้วนไปอีกเยอะเลยร่างกายก็เลยอ้วนตามด้วยเพราะกิเลสมันไม่หยุดยั้งและมันเอาของชอบกิเลสก็อ้วนด้วยร่างกายก็อ้วนด้วยแต่ถ้าเราปฏิบัติดีๆกิเลสก็ลดลงร่างกายเราก็ได้สัดได้ส่วนดีด้วยนะมันก็ได้ทั้งสองส่วนจริงๆนะฟังพอเข้าใจนะเพราะการปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมอย่างใช้ตรรกะทุกอย่างมันไม่เที่ยงทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนเพราะงั้นก็ปล่อยวางจริงๆก็ไม่เคยอ่านจิตไม่เคยอ่านผัสสะเป็นปัจจัยมันกระทบสัมผัสแล้วมันเกิดอารมณ์อย่างไรไม่เคยอ่านอารมณ์ไม่เคยอ่านเวทนาในเวทนาเวทนานี่คืออารมณ์ไม่เคยอ่านเราก็ปฏิบัติทำไม่ถูกกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนั้นต้องอ่านหมดต้องรู้เลยว่าเออกายในกายหมายถึงอย่างไรอะไรบ้างวัตถุข้างนอกแต่ตัวเราจิตรวมกันทั้งหมดเรียกว่าองค์ประกอบกายแปลว่าองค์ประชุมหรือองค์ประกอบเพราะฉะนั้นเรามีหมดเลยทั้งนอกทั้งในมีอายตนะนอกอายตนะในมีสิ่งประกอบถ้าเป็นอาหารก็คืออาหารประกอบมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเรากำลังเกี่ยวข้องกันอยู่นะขณะนี้กำลังสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่นั่นคือกายอันนี้ข้างนอกอันนี้ข้างในข้างในกายสัมผัสไปแล้วไปเป็นกายในกายมันไปประชุมเป็นองค์ประกอบองค์ประชุมข้างในมาประชุมเป็นอารมณ์แล้วการประชุมของอารมณ์ที่สัมผัสจากข้างนอกไปมีเหตุปัจจัยอะไรต่างๆไปประชุมลงไปปุ๊บตัดมาเป็นอารมณ์อารมณ์ก็คือกายในกายคือองค์ประชุมของเวทนาในความรู้สึกในเวทนานั้นมันมีจิตมีเจตสิกมันมีกิเลสวิเคราะห์วิจัยลงไปเลยนี่โอ้โหนี่แยกออกนี่เป็นสาราคะนิสาโทสะสาโมหะจิตในจิตก็รู้แบ่งแยกมีเจโตปริยญาณวิเคราะห์ออกเลยอีกด้วยในอารมณ์นั้นมีจิตในอารมณ์นั้นมีจิตแล้วในจิตนั้นมันมีอันนี้เป็นกิเลสลักษณะอย่างนี้อาการอย่างนี้เป็นราคะอย่างนี้เป็นโทสะอ่านออกนะแม่คนนี้เอาอะไรมากินไม่รู้นั่นโกรธ มันไม่ถูกปากเลยเคลี้ยงน่ะถ้าเผื่อว่ามันยับยั้งมันไม่มีอะไรก็เคลี้ยงเลยม่อชอบไม่ชอบใจน่ะมนุษย์จานบินเคลี้ยงเลยนั่นไปถึงไหนไหนแล้วก็ไม่รู้กิเลสมันไปพาให้เราทำอะไรเป็นกรรมกิริยาที่หยาบคายออกไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วนะแต่เราเรียนรู้รู้จักยับยั้งรู้จักบรรเทารู้จักเข้าใจอะไรต่างๆนานาพวกนี้เป็นชีวิตที่ได้เรียนรู้เป็นการเรียนที่สำคัญมากในชีวิตนะเพราะฉะนั้นจนกระทั่งสามารถอย่างที่อาตมาอธิบายมาสามารถทำให้เกิดความไม่เที่ยงเพราะมันวิราคะไม่เที่ยงเพราะมันจางคลายอะไรจางคลายกิเลสตัณหาอุปทานของเราจางคลายทั้งตัวเป้าที่เราจะปฏิบัติเพื่อที่จะทำลายมันเป็นสมุทัยของอริยสัจแล้วก็ลดละมันจนดับได้อะไรได้จนไม่มีจนอนัตตาเพราะฉะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้มีครบรู้ว่านี่พาทุกพาสุขชอบใจก็สุขสุขได้สมใจบำเรอกิเลสก็สุขแต่กิเลสอ้วนถ้าเราฝืนในขณะที่เรากำลังฝืนมันแหมสู้กับกิเลสมันทุกนะฝืนนี่มันทุกแหมมันกินตามใจฝืนมันแล้วก็ต่อสู้กับกิเลสต่อสู้ในวิปัสสนาหรือต่อสู้ในสมถะต่อสู้มันขณะที่คุณต่อสู้นี่คุณทุกข์คุณลำบากอันนี้คือเนกขัมมะสิตะโทมนัสเวทนาเนกขัมมะสิตะโทมนัสเวทนาหมายความว่าคุณทุกข์แต่เป็นอาการของเนกขัมมะเป็นอาการของคุณกำลังปฏิบัติอย่างรู้พร้อมรู้ว่าคุณกำลังมีสังวรศีลกำลังสำรวมอินทรีย์กำลังโพชฌงค์มัตตัญญุตาแต่ถ้าพูดถึงอาหารกำลังมันสัมผัสอยู่ในนี้กำลังจะเป็นทำให้คนเป็นคนเลิกโลกียะตื่นจากโลกียะมาเป็นคนโลกุตระกำลังอ่านกำลังลดละกำลังปฏิบัติอยู่จริงอันนี้เป็นเนกขัมมะอาการนี้กำลังเป็นทุกข์อยู่เพราะว่ามันยังทำไม่ชนะจนกระทั่งค่อยๆทำไปค่อยๆสู้ได้อาการทุกข์ก็ลดลงการต่อสู้ลดลงจนกระทั่งทำได้โดยง่ายได้โดยไม่ลำบากเป็นฌานอะเพ่งรู้เพ่งเผาท่านก็ใช้ศัพท์สำนวนว่าฌานนี่คือการรู้ได้โดยง่ายรู้ได้โดยไม่ยากไม่ลำบากในฌานทั้ง4ก็ค่อยๆได้ปฏิบัติมาเรื่อยฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4มันได้โดยง่ายโดยไม่ลำบากมาเรื่อยๆก็คือต่อสู้ได้ดีขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นสะดวกขึ้นจนแข็งแรงตั้งมั่นจนทำได้ดีฌานเพ่งเผาได้ดีกิเลสก็ละได้ลดได้จริงๆสมาธิจิตเป็นสมาธิหมายความว่าจิตตั้งมั่นจิตแข็งแรงเป็นอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาแข็งแรงแน่วแน่แนบแน่นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยตามลำดับที่คุณปฏิบัติไปอ่านไปดูของตัวเองจริงๆไปอ่านไปได้เรื่อยๆนั่นไม่มีใครหลอกคุณคุณรู้คุณเห็นแจ้งทุกอย่างเลยว่าสภาพธรรมมันเป็นอย่างไรปฏิบัติได้มรรคได้ผลหรือไม่ไม่ต้องไปรอให้อาจารย์ต้องมาสอบญาณอาจารย์สอบญาณคุณไม่รู้ญาณของใครของใครของมันปัจจตังของใครก็ต้องรู้ของใครเองไปให้ญาณอาจารย์รู้แทนนี่หลอกกันมามันเพี้ยนจากที่พุทธเจ้าท่านเคยสอนท่านสอนปัจจตังเวทิตโพแต่นี่ไปให้อาจารย์สอบญาณ อาจารย์ก็หลอกเอาหลอกกันได้ทุกวันนี้ก็เลยอาจารย์หลอกกันโอ้คุณได้ฌานญาณ6แล้วญาณ8แล้วญาณ10แล้วอะไรต่ออะไรว่ากันเละไปเลยซึ่งมันเป็นรู้แทนกันไม่ได้นะความจริงต้องรู้ด้วยโดยตนนะรู้ได้โดยตนเพราะเราทำจริงอย่างนี้คุณอ่านออกอย่างที่อาตมาว่าแม้จะเป็นนามธรรมละเอียดละอออย่างที่อาตมาอธิบายไปเนี่ยคุณก็ต้องรู้เองเห็นเองอาตมาไม่ได้หลอกคุณคุณก็ไม่ต้องหลอกตัวเองคุณก็ต้องอ่านให้ชัดเจนมันหลอกตัวเองได้เหมือนกันนะบางทีมันเพี้ยนๆมันไม่จริงมันมองผิดอ่านผิดก็ได้เหมือนกันอ่านให้ตรงให้แม่นอย่าหลอกตัวเองแล้วก็โดดอย่างนี้มันเป็นสัจจะที่พิสูจน์ได้เหมือนวิทยาศาสตร์ศาสนาพุทธเขาถือเป็นศาสนาวิทยาศาสตร์เพราะมันมีของจริงรองรับพิสูจน์ได้แม้จะเป็นนามธรรมก็พิสูจน์ได้นะมีของจริงรองรับอ่านได้รู้ได้ความจริงอันนี้นะเป็นการให้คำตอบสัจจะให้คำตอบแก่สัจจะให้คำตอบแก่ความจริงอย่างนี้เป็นนามธรรมก็ใช่อาตมาจึงไม่กลัวไม่กลัวว่าอาตมาบรรยายไปบอกไปแล้วพวกคุณก็ไปปฏิบัติไปปฏิบัติประพฤติไปสั่งสมการลดละการลดการกระทำคุณก็ทำไปอาตมาว่าถ้าคุณทำได้ก็เป็นของคุณคุณรู้เองของคุณก็เป็นของคุณตามทฤษฎีอาตมาว่าพระพุทธเจ้าสอนมาอย่างนี้อาตมาก็ว่าอาตมาอธิบายตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วก็มาให้คุณพิสูจน์ เอหิปัสสิโกท้าทายให้พิสูจน์พิสูจน์แล้วคุณได้หรือไม่ได้ก็เป็นของคุณคุณได้แล้วคุณจะเอาหรือไม่เอาก็ของคุณคุณได้แล้วว่าไม่ดีสู่โลกีไม่ได้ไปเอาโลกีดีกว่ามันดีสนุกสนานดีคุณก็ไปเอานู่นไปเอาโลกีแต่ถ้าคุณบอกว่าโอ้เทียบเคียงกันแล้วโลกีมันเหน็ดมันเหนื่อยมันไม่รู้จักเสร็จมันเวลานู่เวรมันมากมายต่อเนื่องกันอีกไม่เอาละมาโลกุตระดีกว่าแล้วเราก็ทำได้แล้วด้วยคุณทำได้แล้วนะสมมติว่าคุณได้เป็นจิตว่างจิตเป็นเป็นอุเบกขาเป็นอากาสาจิตมันว่างแล้ววิญญาณัญจายตนะคุณก็ตรวจจิตของคุณมันว่างมันไม่ติดไม่ยึดมันล่อนมันสะอาดเหมือนน้ำกับใบบอนดีจริงๆเออเสร็จแล้วคุณก็ดูอารมณ์ว่าถ้าอารมณ์มันว่างจากโลกียรสว่างจากอัตสาทะว่างจากรสอร่อยแบบโลกๆนะถ้าคุณอยากได้กินก๋วยเตี๋ยวรสนี้คุณได้กินแล้วก็โอ้แซ่บอร่อยสมใจรสนี้ตรงเป๊ะเนี่ยเป็นรสของโลกียรสเป็นอัสสาทะเป็นรสบำเรอกิเลสและได้สมกับที่คุณมีสเปคคุณมีโปรแกรมมาไว้ว่ามันตรงกับโปรแกรมที่คุณสเปคไว้คุณกำหนดไว้แล้วคุณก็บันทึกไว้ยึดไว้มันตรงกันคุณก็ได้สุขอย่างนั้นสมใจแต่พอมาปฏิบัติทำแล้วคุณค่อยๆล้างออกจนกระทั่งคุณสามารถไม่ติดละรสอย่างนี้ก็ไม่ติดไม่ยึดละเฉยๆกลางๆไม่มีรสอย่างนี้ก็เฉยได้มีก็กินได้ไม่มีก็กินได้มันไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เลยกินได้รสที่เคยอร่อยกับมันไม่ใช่รสที่มันอร่อยมันจืดๆด้วยซ้ำไปมันก็ไม่ได้ลำบากลำบนมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายเลยคุณก็จะรู้ว่าเออถ้าเราเอาอย่างที่ว่างๆไม่แตกต่างกันอย่างที่ไม่ต้องไปปรุงอะไรมามากนะคุณก็จะเห็นภาระในการปรุงคุณไม่ปรุงเองคนอื่นเขาก็ปรุงคุณก็จะมีน้ำใจเออเราไปให้เขาปรุงมาอะไรกันนักกันหนาเหน็ดเหนื่อยอันนี้เกิดจากอาตมาอาตมาเคยเล่านะ อาตมาปฏิบัติธรรมมาพออาตมากินมังสวิรัติแล้วเขาก็เอาผักมาทำกับข้าวให้กินทีนี้ในถาดที่อาตมากินมันจะมีถั่วคั่วไว้กระปุกหนึ่งมีเกลือกระปุกหนึ่งมีน้ำตาลกระปุกหนึ่งแล้วก็เท่านั้นแหละอยู่ในถาดจะมีถั่วถั่วมีน้ำตาลมีเกลือ อยู่ในกระปุกเสร็จแล้วเขาก็ไปเอาผักมาทำกับข้าวเขาอาตมาไม่กินอาหารแล้วนี่ไม่กินเนื้อสัตว์แล้วนี่แม่ครัวก็ไปเอาผักมามีอยู่วันหนึ่งเขาก็ได้ผักมาชนิดเดียวผักบุ้งหรือผักกาดอะไรอาตมาจำไม่แม่นแล้วล่ะฮะฮะผักกาดหรือผักบุ้งอาตมาจำไม่ได้แล้วเขาก็เอาผักนั่นมาหนึ่งเขาก็ผัดมานะสองเขาก็แกงมาผักชนิดเดียวกันนี่นะสามมันก็ลวกมาจิ้มน้ำพริกมาอาตมาก็มาเห็นแล้วมันก็โอ้เรานี่พอทรมานแม่ครัวนี่เนี่ยเขาจะต้องทำผัดอย่างหนึ่งไอ้ผัดอย่างเดียวกันเนี่ยนะแล้วเขาก็จะต้องแกงแบ่งแกงต้องใช้หม้อไอ้ผัดต้องใช้กระทะไอ้ลวกก็อีกอย่างหนึ่งต้องทำมาตั้งสองสามแล้วก็ใส่จานมาตั้งสามจานต้องไปล้างจานอีกสามจานอาตมาก็เออเรานี่มันเวรแท้ๆนะให้เขาต้องไปต้องลำบากลำบนต้องไปทำก็มันผักบุ้งอันเดียวอ่ะต้องผัดด้วยต้องแกงมั่งต้องต้มจิ้มน้ำพริกอีกต่างหากก็มันจะบ้าหรือไงนี่คนว่างั้นนะอาตมาก็เลยบอกหยุดไม่ต้องละหั่นมาทีนี้หั่นสดๆมาเลยมาอาตมาก็คลุกเลยน้ำตาลลงจะกินน้ำตาลก็ใส่น้ำตาลจะกินถั่วก็ใส่ถั่วคลุกใส่เกลือคลุกกับข้าวกินอย่างนั้นเลยทีหลังแม่ครัวก็ไม่ต้องทำบากเขาซื้อผักมาล้างสะอาดสะอาดหั่นเสร็จใส่จานมาแต่มาก็กินเขาก็สบายนี่คือภาระของมนุษย์นะเพราะฉะนั้นเราอยากจะเบาจะว่างขึ้นนะเราก็ต้องรู้พอรู้เป็นสัจจะเป็นความฉลาดงี้มันก็ฉลาดแล้วเราก็ไม่ติดแล้วเราก็ได้มันก็สบายถ้าเรายังติดอยู่คุณก็ต้องลำบากต่อไปคุณก็ต้องปรุงเป็นอย่างง้นเป็นอย่างงี้เป็นอย่างง้นเป็นอย่างงี้ดีไม่ดีไม่พอเอาแป้งเอาหมี่กึ๋นมาทำกับข้าวยังไม่พอยังปั้นเป็นรูปปลาปั้นเป็นรูปไก่ปั้นเป็นรูปนกเอามาแกงมากินอีกจะบ้าเหรอไอ้คนข้างนอกเขาก็ว่าไอ้มันจะกินมังสวิรัติมันก็ยังไปนึกถึงไก่มันยังปั้นรูปไก่มากินจะกินมังสวิรัติมันก็ยังไปแบบปั้นรูปเป็นรูปปลาทำปลามากินก็มันจะเลิกหรือจะไม่เลิกกันแน่วะเนี่ย เนื้อไม่ใช่สัตว์ก็ขอเอารูปมันก็แล้วกันเนี่ยก็อธิบายให้ฟังอะไรหลายๆอย่างมันก็จะเกิดปัญญาเกิดเข้าใจอาตมาได้ประสบการณ์มั่งมีความเข้าใจเองมั่งอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ในประสบการณ์จริงอาตมาเคยทำมาจริงว่าเราเนี่ยมันจะเป็นภาระเขาไม่เข้าท่าก็เลิกเบาภาระบางคนที่มันไม่ติดมันอะไรแล้วมันก็เบาง่ายว่างเงี้ยมันก็จะได้เวลาคืนมาได้แรงงานคืนมาทุนร้อนอะไรต่างๆนานาก็จะประหยัดลงไปหมดเลยถ้าเราเอาเวลาคืนมาเอาแรงงานคืนมาพร้อมกันได้ทุนร้อนคืนมาแล้วก็เอามาสร้างสรรค์สิ่งที่ดีลงไปแล้วก็สร้างอย่างบุญนิยมของเราแล้วก็เพื่อจะสะพัดออกไปเกื้อกูลคนอื่นให้มากไม่เก็บไม่กักไม่อะไรเอาไว้ถ้าเราได้ทำอย่างนี้นั่นแหละคือเราช่วยเศรษฐกิจสังคมทำให้เกิดสภาพคล่องทำให้เกิดการไม่กักตุนติดกักติดเก็บเราทำได้เท่านี้เราก็ทำไปเรากระจายผลขยายผลให้ทำได้มากขึ้นมันก็ขยายผลขึ้นเราก็ช่วยเศรษฐกิจประเทศชาติขึ้นใครมีขี้โลภก็ขี้โลภไปเราเป็นคนไม่ขี้โลภเรารู้แล้วว่าการได้ให้นี่แหละมันคือการกำไรนะเราท่องของพระเจ้าอยู่หัวเอาไว้ our loss is our gain นะ our loss is our gainการได้ให้ไปเสียไปนี่แหละคือเราได้กำไร Our loss is our gain นะในหลวงตรัสเป็นภาษาอังกฤษไว้ชัดๆหลายปีแล้วท่านหลวงตรัสไว้แล้วเราก็เห็นจริงว่าการได้ให้เนี่ยเรากำไรเราเป็นผู้ให้เราเป็นผู้มีประโยชน์เราเป็นคนมีคุณค่าในโลกจนกระทั่งมาถึงวันนี้แล้วอาตมาทำชุมชนสาธารณโภคีไม่ต้องไปยึดไปถือว่าเงินของเราทรัพย์ของเราของของเราเป็นของของเราของส่วนกลางนี่แหละเป็นของร่วมกันอันใดจำเป็นใช้เราก็แบ่งกันใช้เราเป็นคนไม่ผลาญไม่พลาไม่ทำลายเป็นคนรู้จักประหยัดมัธยัสถ์ดีแล้วเป็นคนประณีตประหยัดดีเราก็ใช้แต่พอดีมีกินมีใช้กันอยู่ในส่วนกลางเนี่ยแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ทุกคนได้ฝึกฝนมาแล้วว่าเป็นคนไม่ผลาญไม่พลาไม่ทำลายไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่ฟุ่มเฟือยเป็นคนประณีตประหยัดเป็นคนมัธยัสถ์ดีของมันก็ไม่เปลืองไม่ผลาญมันก็พอกินพอใช้ยิ่งเราเองแต่ละคนมีสมรรถนะมีความสามารถสร้างสรรค์ขยันสร้างสรรค์ทุกวันสร้างมันก็มีส่วนเกิดมีผลผลิตมีแรงงานอะไรที่เกิดมาเกิดมาแล้วมันก็คุณค่าของมันหรือมูลค่าของมันมากกว่าที่เรากินเราใช้แล้วเราก็ไม่ได้กักตุนไม่ได้เอาไปขายแบบทุนนิยมทำมาเสร็จแล้วมีผลผลิตเราก็ไปขายทุนมัน10บาทขายมัน25ไอ้อย่างงั้นคุณก็ไปขูดรีดเข้ามาเราก็ไม่ได้ทำทุน10บาทเราขาย8บาทด้วยซ้ำทุน10ขาย8กำไรอริยะอีกตั้ง2นี่เป็นต้นเราก็ทำอย่างนี้ไปตลอดเวลายิ่งมาถึงวันนี้แล้วอาตมายิ่งเห็นชัดเจนว่าพวกเรามีวัฒนธรรมนะมีวัฒนธรรมมีระบบระเบียบวิธีทำของเราเป็นอย่างเงี้ยพวกบุญนิยมเป็นอย่างเงี้ยอยู่เงี้ยกินอย่างงี้แล้วก็ซื้อขายแล้วสร้างสรรค์แล้วก็เอามาเผยแผ่แจกออกวิธีการจำหน่ายจำหน่ายแบบเนี้ยเราอยู่รอดพวกเราก็ยิ่งมั่นใจเพราะคนเรานี่ถ้าเป็นคนดีเป็นคนเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีคุณธรรมเพียงพอจริงๆเลยเนี่ยนะเป็นอริยะบุคคลที่แท้เราก็จะสร้างสรรค์ไม่ขี้เกียจแล้วก็กินน้อยใช้น้อยทำมากเรียกว่ามักน้อยอ่ะทำมากเอาไว้น้อยหรือไม่เอาเลยสละไว้เลยยิ่งมีระบบเป็นสาธารณโภคีส่วนกลางแล้วก็ยิ่งสบายเลยพึ่งพาอาศัยกันอยู่ในวงสังคมนี้มีวัฒนธรรมมีระบบระเบียบอย่างนี้มีวิธีการดำเนินชีวิตอยู่อย่างนี้ระบบนี้อาตมาว่าจะเป็นระบบที่ยิ่งใหญ่ในโลกต่อไปแล้วก็อยู่สามารถที่จะเป็นไปได้แม้เราจะค้าจะขายแล้วก็ค้าขายแบบบุญนิยมบริษัทตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทบุญนิยมจะเป็นยังไงบริษัทบุญนิยมคือบริษัทที่ตั้งขึ้นมาแล้วอยู่กับโลกของคุณนี่โลกทุนนิยมเนี่ยบริษัทนี้จะต้องขาดทุนทุกปีแหละขาดไปตลอดนิรันดรนั่นแหละแล้วอยู่ได้ไหมอยู่ได้ ตอนนี้เนี่ยพวกโลกเขาพวกสรรพากรกรมสรรพากรเนี่ยเขายังงงเขาบอกไม่ได้ไม่มีบริษัทไหนในโลกตั้งขึ้นมาเพื่อขาดทุนไม่มีบอกมีบริษัทกับพวกอโศกเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อขาดทุนถ้ากำไรสิมันผิดต้องขาดทุนถ้าขาดทุนได้มากขึ้นมากขึ้นเท่าไรนั่นคือการเจริญปีนี้ขาดทุนได้5ล้านเออดีปีหน้าต้องให้ขาดทุนนี้ได้สัก8ล้านปีต่อไปต้องขาดทุนนี้ได้สัก15ล้านเออนี่คือการเจริญพัฒนาเขาอาจจะฟังไอ้พวกนี้มันบ้าฟุ้งซ่านมีที่ไหนอาตมาว่าเรื่องนี้ต้องพิสูจน์กันถึงว่าอย่างพวกบุญนิยมนี่นะคนมันรู้ไม่ค่อยได้เพราะอะไรเพราะทำเสร็จให้ไปเลยศูนย์หมดใช่ไหมทำไปเสร็จแล้วให้ไปแล้วทันทีทันใดเลยทำปุ๊บให้ปั๊บมันทันทีมันไม่เหลืออะไรไว้มันก็เลยไม่มีรูปธรรมอะไรเหลือเลยใช่ไหมพอทำแล้วไม่เอาเงินเดือนนี่เป็นต้นมันก็ให้ไปแล้วนี่หมดแล้วส่วนทางโลกทำเสร็จรับเงินเดือนมันก็มีเงินมาอย่างน้อยก็มีเงินฝากแบงก์ไปซื้อของไปสร้างบ้านใหญ่ๆเอามาคนเงินเดือนขึ้นอีกทางทุนนิยมขึ้นเงินเดือนอีกไม่ได้มากๆอีกซื้อตุ้มหูซื้อเพชรซื้อทองซื้อรถราคาแพงซื้อกระเป๋าราคาแพงอะไรต่างมันก็เลยมีสิ่งบอกว่าอ๋อไอคนนี้เจริญนะไอคนนี้ก้าวหน้าฮะไอคนนี้มีเครื่องแสดงว่าเองได้เองมีมากเองได้มากได้ค่าตัวมากมีของมากเขาก็เลยไปมองตื้นๆกันว่าไอ้พวกนี้แหละเป็นพวกที่เจริญความจริงเป็นพวกผลาญเป็นพวกอวดโอเป็นพวกกักนะกักตุนเอาไปกักไว้เป็นทองเป็นเพชรเป็นบ้านเป็นที่เป็นรถจนราคาแพงเป็นอะไรกักไว้เป็นของตัวไว้ไอ้การกักไว้เนี่ยมันเกิดการสะพรัดไหมสะพรัดไหมความคล่องมันมีไหมก็ไอ้เพราะคนพวกนี้มันถึงขาดความคล่องแล้วก็บอกว่ามันไม่มีความคล่องแล้วใครล่ะเป็นคนทำนี่คือหลักคิดของทุนนิยมนี่เป็นหลักคิดที่เลวไหลมากเลยแล้วก็มาพูดแล้วทุกคนก็จะหอบจะกอบโกยเอาทั้งนั้นแล้วมันเกิดขาดสภาพคล่องแล้วสภาพคล่องเองทำไมไม่กระจายออกมาเองทำไมไม่ยอมเสียสละออกมาไปกลับไปเก็บไปทำไมแต่ของพวกที่บุญนิยมเนี่ยสละทันทีเออมันไม่เห็นมีอะไรสักทีเสื้อผ้ามันก็ไม่ค่อยได้ซื้อเปลี่ยนอย่าไปพูดถึงทองถึงเพชรเลยบ้านช่องมันก็ไม่มีเงินซื้อมันก็ไม่มีรูปธรรมอะไรแสดงว่ามันเจริญไม่มีตัวรูปธรรมที่มันโออาหรูหราใหญ่โตมากมายทับทวีมันไม่เห็นคนพวกนี้คนก็จึงเผินๆคนโลกๆก็มองว่าแต่ก่อนมีเกือกใส่เดี๋ยวซ้ำไปเดี๋ยวนี้เกือกก็ยังไม่มีใช้เลยดูเสื้อผ้ามันก็ใส่เก่าๆอยู่งั้นน่ะบ้านมันก็ไม่เห็นขยับขยายบ้านมันเคยมีเลิกแล้วด้วยมันเอาบ้านแล้วมันเทนนอนวัดแล้วมันจะเจริญยังไงอย่างนี้เขาจะมองไม่เห็นเห็นไหมแต่คนพวกนี้เลยคือคนได้สละให้แก่โลกอยู่ทุกวินาทีสัตเดลี่ทันทีทันใดด้วยให้ทันทีไม่ได้กักเก็บอะไรเป็นรูปไว้เหลือเลยคนยังเข้าใจยากนี่ไม่รู้ว่าจะอาตมาก่อนตายเนี่ยจะพูดกับเขาสำเร็จไหมเนี่ยพวกนักเศรษฐศาสตร์ใหญ่ๆเนี่ยจะมาพูดกันรู้เรื่องไหมเนี่ยอาตมายังไม่รู้เลยว่าจะพูดกับเขารู้เรื่องไหมก็ทำอย่างนั้นของเขาเพราะเราเข้าใจอย่างนี้เราเห็นจริงอย่างนี้เราเชื่อมั่นอย่างนี้เรามาทำอย่างนี้กันทำให้แข็งแรงเข้มข้นทนทานยืนนานแน่นลึกนึกนบตอนนี้หกหลักแข็งแรงเข้มข้นทนทานยืนนานแน่นลึกนึกนบอาตมาเทศไปแล้ววันก่อนนู้นขยายนึกนบนี่แหละตัวขยายนอกนั้นมันคุณเข้าใจหมดแล้วแข็งแรงคืออะไรนะเข้มข้นคืออะไรมันหมายถึงอะไรก็คงพอเข้าใจทนทานคืออะไรยืนนานคืออะไรมันก็บอกลักษณะของมันหมดแล้วแน่นลึกก็คือทับซ้ำเข้าไปอีกทุกอย่างให้มันทั้งลึกทั้งแน่นแล้วก็นึกนบก็คือจะต้องระลึกถึงสิ่งที่มันเป็นส่วนดีสิ่งที่เป็นบุญเป็นคุณสิ่งที่จะต้องยกย่องเชิดชูกตัญญูกตเวทีนบจะต้องระลึกถึงสิ่งที่ควรนบนอบควรยกย่องควรเชิดชูและเราก็ต้องพยายามเสริมหนุนสิ่งเหล่านี้ให้มัน ยืนนานยั่งยืนต่อไปนะเอาละอาตมาได้เทศมาพอสมควรแก่เวลา ก็คิดว่าได้ประโยชน์พอสมควรเอาไปทำทุกคนอย่าไปเอาฟังทำแล้วก็ไปประมาทเนี่ยเด็กๆเล็กๆเรายังหนุ่มยังสาวอยู่ไม่เป็นไรเรายังอีกนานเคยได้ยินไหมคนอายุน้อยกว่าคุณตายคุณอายุขนาดนี้จะตายไม่ได้เลยนะอายุน้อยกว่าคุณจะตายมีเยอะไปเพราะงั้นอย่าไปประมาทเป็นอันขาด อำนาจใดๆก็ตามย่อมถึงความพินาศถ้าขาดธรรมะกระจ่างไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้าเราต่างเกิดมาใช้กรรมจงอยู่ในศีลในธรรม